2014 roku wiemy już, że to w pełni zasłużony przydomek. Rob Tognoni gra bowiem bluesa bardzo żywiołowo. Ladies and gentlemen, Mr. Rob Tognoni. Prosto z Australii. Wokalista i gitarzysta Rob Tognoni w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnijmy ten występ w niedzielę tuż po 19:00. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Jest sobota, 18 dzień marca. Na zegarze dokładnie 4:00. Trójka budzi. No, dzień dobry, witamy Państwa raz jeszcze podczas naszego kolejnego sobotniego poranka w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Wayne Shorter rozpoczyna nasze dzisiejsze spotkanie z płyty nagranej w 1965 roku, wydanej oczywiście przez Blue Note Records, ale tak jak Państwu powiedziałem przy okazji okresu, kiedy Wayne Shorter odszedł od nas, że nie jestem specjalistą w dziedzinie tego jazzu, nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o lata 60., 70., ale takie niestety tragiczne informacje i tragiczne wydarzenia mają to do siebie, że może jest czasami dobra pora, żeby zacząć odrabiać lekcje, jeżeli chodzi o ten starszy jazz. I dzisiaj Wayne Shorter, bohaterem pierwszej małej kilkuminutowej części naszego odcinka, sobotniego odcinka, który dziś zrealizuje Grzegorz Leczkowski. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Do szóstej mamy czas. Będzie jazz i będzie bas. Nawet mi się zrymowało. O ile Wayne Shorter mógł swoim graniem na saksofonie troszeczkę Państwa już przebudzić, no bo idea programu jest jednak taka, no to ja tradycyjnie kilka pierwszych minut jeszcze chciałbym, aby upłynęło pod znakiem takiego spokojnego leniuchowania, no bo przecież mamy początek dla niektórych, a dla niektórych środek weekendu i można sobie jeszcze poleżeć, poleniuchować i gdzieś posłuchać radia. Ten relaks muzyczny na pewno zapewni nam taki współczesny trębacz pochodzący ze Stanów Zjednoczonych, bardzo popularny, bardzo utalentowany, zdolny i często nagrywający płyty Theo Kroeker, który ostatnimi czasy wydał może nie cały długogrający album, ale epkę, na której pięknie mu zaśpiewała Ego Ella May, która jeszcze, przepraszam, dzisiaj wystąpi w naszym spotkaniu, ale zanim pojawi się w troszeczkę innej kooperacji, no to jeszcze niech przy akompaniamencie tej pięknej trąbki Państwu tutaj pośpiewa. Thank you. Theo said, don't take it personal. It is just a game of life, you know. Nothing comes for free, complete and whole. There's truth be told. Put your soul at ease, don't upset her. They want you doing well, but not better than them. So just play it cool, there's no pressure. No pressure. Trzeci Polskiego Radia, 18,5 minuty po godzinie czwartej. Pięknie gra na trąbce, na pewno. Theo Crocker i pięknie śpiewa. Brytyjska utalentowana jazzowa, chociaż też świetnie odnajduje się w takiej neo-soulowej stylistyce Ego Ella Mai. By the way, tak zatytułowany jest ten mały album. Mały, bo 5 tylko na nich kompozycji, ale wszystkie nadające się do tego, abyśmy spędzili z nimi czas podczas naszych sobotnich poranków, więc ciąg dalszy nastąpi, to już teraz mogę Państwu obiecać. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przypominam o adresie do korespondencji, tej mailowej, tej teraz. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Skrzynka już pomału aktywna, także jeżeli mają Państwo ochotę, no to bardzo proszę. Do kwietnia już niedużo czasu zostało, do 21 konkretnie, bo wtedy ukaże się Nowy, wyczekiwany album od Alphamist. Ja mówiłem Państwu, że co tydzień będzie kącik związany z muzyką właśnie tego brytyjskiego, utalentowanego gracza. No to przypomnijmy sobie, czym zapowiada ten właśnie krążek. On zatytułowany będzie Very Ables. We'll be right back. Właśnie, od pierwszej do ostatniej sekundy BC to był pierwszy singiel, który zapowiada wydawnictwo. 21 kwietnia, wielkie święto dla fanów współczesnego jazzu, chociaż ta współczesna odmiana brytyjskiego jazzu to nie jest jedyna szuflada, w której świetnie odnajduje się Alpha Mist, no bo przypominam, jest to gracz, który rozpoczynał od muzyki hip-hopowej i właściwie do dzisiaj z tym jazzem łączy różne gatunki, co ewidentnie słychać na jego płytach, ewidentnie słychać i super sprawdza się to na koncertach. Tak jak powiedziałem, 21 kwietnia koncentrowałem się na tym, kim jestem w mojej muzyce, ale teraz odkrywam, gdzie jestem, mówi Alpha Mist. Na stronie wydawnictwa, z którym związany jest artysta, można przeczytać na Very Ables, swoim drugim wydawnictwie właśnie dla tego labelu. Alpha osiąga swoje najbardziej w pełni zrealizowane ekspresyjne dzieło muzyczne, łącząc swoje bystre ucho do zapętlania zapadających w pamięć emocjonalnych linii fortepianu z intuicyjnymi rytmami i swobodną jazzową improwizacją. No, widocznie już wszyscy wiedzą tam w tej wytwórni, jak ten album będzie brzmiał. Na pewno wiedzą, no i tylko apetyt rośnie w miarę jedzenia, jeżeli chodzi o fanów tego artysty. Dziś jeszcze raz w drugiej godzinie spotkamy się z muzyką od Alpha Mist. To będzie trzeci singiel, który pilotuje wydawnictwo Very Ables, ale to wszystko w swoim czasie, bo teraz mamy 4:28 na naszym zegarze. No i myślę, śmiało mogę powiedzieć, to kolega Alpha Mist. On ma na imię Daniel. Thank you. Daniel Kazimir. Dokładnie. Dawno nie grał u nas podczas naszych sobotnich poranków. To nie tylko kolega alfamista, ale kolega chyba całej tej śmietanki związanej z współczesnym brytyjskim jazzem, bo Daniel Kazimir jest najbardziej znany jako muzyk sesyjny, jako muzyk koncertowy. Można powiedzieć, z kim on nie gra i z kim on nie występuje. No ale raz na jakiś czas robi to bardzo rzadko i szkoda. Zamyka się w studiu, tworzy, komponuje, no i dzisiaj fragment jego płyty Boxed In, która została wydana w 2021 roku, to jego autorska propozycja, czyli to jest ten czas, kiedy nie jeździ po świecie, nie jeździ po Europie i występuje z innymi ludźmi, ale tworzy pod swoim nazwiskiem, wydaje płyty i te płyty, no autentycznie te nagrania wychodzą Danielowi, zresztą otoczony niesamowitym towarzystwem, bo w nagraniu tego właśnie krążka brała udział Nubaya Garcia, brał udział Moses Boyd na perkusji, między innymi. No jeżeli jest taki skład, no to mamy gwarancję bardzo dobrego dźwięku, no i bardzo dobrej muzyki. Daniel Kazimir, oto kolejny przykład. We'll be right back. Boxed In, tak rozpoczyna się ten 11-utworowy album sygnowany nazwiskiem Daniel Kazimir. Tak, Moses Boyd na perkusji, Nubaya Garcia na saksofonie. Daniel Kazimir robi wielkie wrażenie nie tylko swoją grą, ale tym, jak prezentuje się na scenie. Mówiąc zupełnie prostym językiem, jest wielkim, strasznie facetem z tym wielkim basem i to się daje we znaki, choć czasami ma zwykłą gitarę basową. Widziałem niejednokrotnie Daniela w akcji, więc wiem, jak to wszystko brzmi i jak się tego słucha. Polecam Państwu te dwa albumy. Pierwszy Escape z 2017, no i ten wydany w 2021 roku. A tak a propos, panie Danielu, no to poprosimy nowe dźwięki, bo już trochę czasu przecież minęło. Kwadrans do godziny 5. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Pan Paweł z Wadowic pozdrawia i wyleguje się pod kołdrą. No, nie dziwię się, przy takim jazzie to nie jeden by poleżał jeszcze pod kołdrą, no ale teraz troszeczkę przyspieszymy. Ostatnio doszła do mnie paczuszka z elektronicznymi dźwiękami od Zofii Kurtesis i przypomniało mi się jej jedno ze starszych nagrań. Poezja Magdalena z 2021 roku. Tak zatytułowany jest album. Sofia Cortezis, artystka z peruwiańskimi korzeniami, w sposób naprawdę interesujący podchodzi do grania muzyki elektronicznej. A propos muzyki elektronicznej, to już teraz zapraszam Państwa na spotkanie z soboty na niedzielę, czyli o północy w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. W tym elektronicznym, klubowym, weekendowym wydaniu spotkamy się, tak jak powiedziałem, o północy i więcej takich rytmów na pewno na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A teraz w Trójka Budzi Jazz and Bass, Podwórko Polskie. Cyberfly, tak nie wiem, powinno się chyba czytać tytuł tego utworu, to nowość od projektu Nanga. Zupełnie niedawno pojawiło się to nagranie. Nie wiem, czy zwiastuje kolejny album, na razie mamy i na razie chyba cały czas wszystko jest dobrze. 4 minuty do godziny 5, no to teraz 2 poważne nazwiska, jeżeli chodzi o polską muzykę rozrywkową. Podsiadło, Nosowska. Do płuc gniew i pękł, i pękł, i pękał. W głowie miał dzień, gdy zabrał ją gdzieś i pił, i ją uwielbiał. Tylko państwa budzi codziennie od poniedziałku.